점은 좋으가 이름 나무사 점이라 점이 점심이다 점이 지기처럼 하나와 시랑 또 아는 베리 게임 우리 땐 좀 변하네 내가 너무 좋아해 맨부르는 나무가 손을 들어볼게 널 좋아서까지 인걸 우린 전부라도 상관 사이야 술을 한번 쏘지게 그리고 뜨거운 날 You got me feeling like a psycho psycho 우리 보러 말해 자꾸 자꾸 다시 한 번 더 사다가도 또 변한 일은 말야 내가 믿는데 믿지 않는데 아직 psycho 답이 없이 어린애 I'm a regional officer 왜 우리 원래 이랬어 yeah. 흐르진 않아 흰으로 보니 hot 내 미디어 pop 어떻게 노래로 가 어제저를 몰라 너를 다르고 맞섭게 발을 차도 가끔 네가 미소지는 넌 어떻게 너에서 그리고 또 교환아 You got me feeling like a psycho psycho 우릴 보고 말해 자꾸 자꾸 내 시야 모두 삶아가도 또 다른 일이 말야 이해가 미안해 느끼지도 안돼 I'm a psycho psycho 서로 좋아지면 바보 바보 나 없이 어디라도 슬퍼져 기름 너만 없어요 우리 때만 하네 눈물색 그렇게 우리 따돌 가보자 난 음음으로 난 익히고 있어 Everything will be okay You got me feeling like a psycho psycho 우릴 보고 말해 자꾸 자꾸 Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,